Spørgsmål 3. Kunne du tænke dig et andet job? Tryk på det røde kryds, hvis du ikke ønsker et andet job. Tryk på det grønne flueben, hvis du gerne vil have et andet job. Tryk på den blå knap i bunden af skærmen for at komme videre.